ขอความเจริญรุ่งเรืองในศีลในธรรมในธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายจงบังเกิดมีและเพื่อนร่วมสัพพมจารีเนกขมจารีเนกขมจารีนีทั้งหลายบัดนี้ได้เวลาที่เราทั้งหลายจะได้ทำภัตตกิจฉันอาหารกันก็เป็นเวลาที่เราจะได้พูดได้ฟังกันไปเรื่อยเกี่ยวกับธรรมิกถาในเวลาภัตตกาลคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมในเวลาที่กำลังฉันกันอยู่ในขณะนี้วันนี้อยากจะพูดในหัวข้อสั้นๆว่าวิถีชีวิตทางบรรพชิตและชาวบ้านบนพื้นฐานแห่งพุทธธรรมพูดสั้นๆก็ยาวเหลือเกินเพื่อให้เห็นภาพพจน์ที่ชัดเจนขึ้นก็อยากจะพูดเปลี่ยนชื่อใหม่ว่ามงเล็กในมงใหญ่น้ำใจของพุทธสาวกเชื่อฟังให้ดีที่พูดมงเล็กในมงใหญ่นี่มันจะได้เห็นภาพพจน์ได้ชัดเจนขึ้นว่าเหมือนเรามีมงใหญ่ๆอยู่ดังหนึ่งกลางไว้แล้วก็มีมงเอกเล็กๆเข้าไปกลางอยู่ภายในอยู่ในมงใหญ่ๆนั้นทั้งที่ว่ามุ้งใหญ่ก็มีอยู่แล้วก็มีอีกมุ้งเล็กๆนั้นเปรียบเสมือนสังคมของโลกทั้งโลกเป็นมุ้งใหญ่ส่วนมุ้งเล็กๆกางอยู่ลอยอยู่ในมุ้งใหญ่ก็คือสังคมของพวกเราสังคมของนักบวชซึ่งมันควบคุมไปหมดทั้งเราพระเนนเทนชีอุบาสกอุบาสิกาผู้ทรงศีลนุ่งขาวห่มขาวตอนนี้เราก็พลากชีวิตออกมาจากสังคมใหญ่ๆมีชีวิตเนื่องอยู่กับผู้อื่นมีชีวิตเนื่องอยู่กับชาวบ้านเราควรจะต้องมาเข้าใจในเรื่องนี้ให้มากๆโลกได้มีนักบวชที่มีชีวิตอิสระลอยตัวอยู่ในสังคมของมนุษย์โลกนี้มานานมันเป็นความจงใจของธรรมชาติมันเกิดมาเองโดยธรรมชาติคือเมื่อมนุษย์เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์มีบ้านมีช่องโยกกันเป็นบ้านเป็นเมืองมีความสุขตามอัตภาพที่หาได้ตามหน้าที่ตามการงานแต่แล้วก็มีความทุกข์ด้วยการเบียดเบียนกันแต่ก่อนมีภัยจากความหิวโหยอดอยากภัยจากความร้อนความหนาวภัยจากฝนแรงน้ำท่วมขาดแคลนแต่พอมาเป็นคนบ้านคนเมืองแก้ไขปัญหานี้ได้ก็เกิดภัยจากมนุษย์ด้วยกันเบียดเบียนกันทางกายวาจาใจทางตรงทางอ้อมก็มีมนุษย์กลุ่มหนึ่งเห็นว่าจูไปในสังคมนี้ก็เบียดเบียนกันทั้งทางกายทั้งทางวาจาทั้งทางตรงทั้งทางอ้อมในขณะเดียวกันก็เบียดเบียนตนเองไปด้วยผู้อื่นไม่เบียดเบียนตนเองก็เบียดเบียนการทำการพูดการคิดมันก็ทำให้ตนเองเป็นทุกข์หาวิธีที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ออกจากทุกข์ให้ได้ให้หลุดให้พ้นให้เป็นอิสระจากการเบียดเบียนในที่สุดมนุษย์เหล่านี้ก็ได้ออกจากสังคมนี้ไปอยู่ป่าคนกลุ่มนี้เรียกว่าฤาษีภาษาบาลีว่าอิสิสันสกฤตว่าฤาษีหากินผลหมากรากไม้อยู่ตามถ้ำตามเงือกผาปากเขาในเกี่ยวข้องกับสังคมเพ่งพินิจพิจารณาหาแต่สิ่งที่จะ เป็นอิสระแก่ตนเองไม่ขึ้นต่อวัตถุเกินจำเป็นนักบวชรุ่นแรกเหล่านั้นได้วิวัฒนาการมาเรื่อยๆจนมาถึงพวกเรารุ่นแรกนั้นเมื่อวิวัฒนาการมาจากการเป็นฤาษีอยู่ในป่านานเข้าไม่ห่วงหน้ากังวลหลังจิตก็พบกับความสงบได้ฌานได้อภิญญามีฤทธิ์มีเดชเมื่อมีฤทธิ์มีเดชแทนที่จะเป็นอิสระหลุดพ้นกลับไปสยบกลับไปหมกมุ่นไปหลงไหลไปมัวเมาอยู่ในฤทธิ์ในเดชร้อนวิชาก็แสดงฤทธิ์แสดงเดชให้คนทั้งหลายได้เห็นคนทั้งหลายก็อัศจรรย์ดั้นด้นซอกซอนแสวงหาท่านผู้มีฤทธิ์เหล่านั้นมอบตัวเป็นลูกศิษย์ลูกหากลายเป็นมหาวิทยาลัยของชีวิตสำหรับผู้ปรารถนาความเด่นดังเพื่อเป็นนักรบโลกกษัตริย์ผู้หวังครอบของแว่นแควนก็เข้าป่าหาเลยสิก็เลยกลายเป็นมหาวิทยาลัยพวกกษัตริย์เหล่านี้แหละพวกชายหนุ่มเหล่านี้แหละได้เป็นผู้เชื่อมต่อระหว่างนักบวชเหล่านี้กับชาวบ้านเราจะเห็นได้ว่าในชาดกต่างๆล้วนแต่ไปเรียนคาถาอาคมเรียนมนต์กับฤาษีในป่าและกลับมาปกบ้านป้องเมืองเมื่อกลับมาเป็นใหญ่เป็นโตก็พาอมาตย์บริวารไปหาฤาษีเอาข้าวปลาอาหารไปถวายก็เป็นเหตุให้คนอื่นรู้จักก็เที่ยวไปเที่ยวมากลายเป็นแหล่งแสวงบุญพวกนักศิษย์ฤาษีเหล่านั้นก็สยบหมกมุ่นอยู่กับลาภสักการะไหลลงจิตใจก็เลื่อนต่ำลงมาอีกในที่สุดก็ตกเป็นทาสของวัตถุอีกอย่างเก่าจนมาถึงก็ไม่เป็นอิสระต่อมาก็มาถึงยุคพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นซึ่งท่านเป็นผู้ถึงจุดอิ่มตัวทางวัตถุมั่งคั่งไปด้วยโภคะเพียบพร้อมไปด้วยกามารมณ์แต่เสร็จแล้วก็เห็นว่ามันไม่เป็นอิสระทางจิตใจมันเป็นทุกข์อยู่กล่ำไปสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่จะแตกสลายทำลายไปจะต้องสูญสลายจะต้องพลากันไปในที่สุดไม่อยู่ในอำนาจบังคับของเราจริงไม่มีสภาพเที่ยงแท้ยั่งยืนแปรปวนไปได้ไม่มีใครสามารถเป็นเจ้าของครอบครองได้จริงมันจะต้องสูญสลายพัดพากันไปในที่สุดการครอบครองสิ่งเหล่านี้อย่างโง่เขลาย่อมเป็นการทำตนที่ไม่มีทุกข์ให้ต้องทุกข์ต้องเศร้าเข้าไปอีกแม้มีมากเมื่อเราเกิดมามันก็ไม่ได้มากับเราเมื่อเราตายมันก็ไม่ได้ตายกับเราไปการที่ได้แสวงหาและมีมันไว้ก็เพื่อใช้แก้ปัญหาบรรเทาความทุกข์ไม่จะเอามาเพิ่มทุกข์แก่ตัวท่านก็เลยหนีจากสิ่งเหล่านั้นไปบวชไปค้นหาในที่สุดก็ได้พบคนทางคือการไม่เป็นทาสของสิ่งเหล่าใดเลยแม้แต่อารมณ์ตนเองในที่สุดการมีทรัพย์สั่งสมไว้ท่านก็ได้มาออกมาแนะนำชาวบ้านว่าถ้าสั่งสมไว้ไม่ใช่ประโยชน์ก็เป็นสิ่งที่หาสาระอันใดไม่ได้ยิ่งยึดติดเป็นธาตุของมันก็ยิ่งเป็นความชั่วร้ายสำหนักเมื่อรู้เข้าใจอย่างนี้แล้วก็กินใช้โดยเอาประโยชน์หรือคุณค่าที่แท้ของมันต่อชีวิตใช้จ่ายทรัพย์ให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตและแก่เพื่อนมนุษย์บำเพ็ญสังฆวัตถุธรรมมีการให้การแบ่งปันกันไปช่วยสร้างเสริมสภาพสังคมชนิดที่ปิดกั้นการทำความชั่วเอื้ออำนวยแก่การทำความดีเกื้อกูลแก่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและปัญญาโดยวิธีต่างๆบ้างรวมกันส่งเสริมกิจกรรมที่ดีงามสนับสนุนคนที่ผดุงทำจันลงคุณภาพของมนุษย์บ้างเป็นต้นอย่างนี้คำสั่งคำสอนเหล่านี้ก็กลายมาเป็นน้ำใจของพุทธสาวกศาลาหลังใหญ่ๆที่เรากำลังนั่งกันอยู่ในนี้ก็เกิดมาจากน้ำใจของบุคคลเหล่านี้บุคคลเหล่านี้คนละเล็กคนละน้อย ส่วนมากจะเป็นน้ำใจผู้ที่เข้าถึงธรรมเราจะเห็นได้ว่าเราไม่เคยตั้งตู้บริจาคไม่เรียกร้องเรียรัยแต่ท่านเหล่านั้นก็เข้าใจไม่ใช่ว่าการรวยเพื่อจะรวยยิ่งขึ้นหรือรวยยิ่งขึ้นเพื่อเสพเพื่อปนเปื้อนตัวได้มากขึ้นคฤหัสถ์ที่ขยันทำการงานเลี้ยงชีวิตและได้ทรัพย์มาโดยสุจริตกินใช้ทรัพย์อย่างเผื่อแผ่รับผิดชอบต่อชีวิตผู้อื่นและใช้ทรัพย์เพื่อทำประโยชน์เป็นบุคคลที่ได้รับยกย่องอย่างสูงในพระพุทธศาสนาถือได้ว่าเป็นผู้มีชัยชนะทั้งโลกนี้และโลกหน้าจะว่าชัยชนะทั้งสองโลกชัยชนะสองโลกอุโพโลกะวิชายะปฏิปันโนโหติท่านว่าอย่างนี้ปฏิบัติเพื่อชนะโลกทั้งสองคือโลกนี้และโลกหน้านั่นเองยิ่งมีปัญญาพอที่จะทำตนให้รอดพ้นเป็นอิสระได้ไม่ตกเป็นทาสของทรัพย์สมบัติและโลกามิตรเดิมที่เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตของตนไม่ทำให้การที่ได้สิ่งเหล่านั้นมากลายเป็นเพียงการได้ทุกข์มาทับผมสามารถเป็นอยู่ด้วยจิตใจเบิกบานผ่องใสโลกธรรมฉาบไม่ติดโลกามิถุไม่เปื้อนเป็นผู้มีทุกข์เบาบางและถอนตัวออกจากทุกข์ที่เกิดขึ้นแต่ละข่าวได้อย่างฉับไวแต่ยิ่งนับว่าเป็นบุคคลผู้ประเสริฐท่านเหล่านี้ถึงจะเป็นอริยบุคคลชั้นโสดาบันหรืออนาคามีเป็นผู้ของเรือนก็เป็นผู้ประกอบกิจการงานด้วยความเอาใจใส่รับผิดชอบต่อประเทศชาติบ้านเมืองเพราะนั้นถ้าสังคมที่มีศีลมีธรรมอย่างเนี้ยมันจะไม่ละเลยแม้กระทั่งการบ้านการเมืองก็จะรับผิดชอบในวันเลือกตั้งบุคคลเหล่านี้จะไปลงคะแนนไม่มีหลอกแกขาดและบุคคลที่เข้าถึงธรรมระดับเนี้ยจะไม่กินอามิสสินจ้างจะเป็นผู้มีความมั่นคงในธรรมไม่ใช่ว่าเป็นผู้ประกอบกิจการงานด้วยความทอดทิ้งความรับผิดชอบต่างๆซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการดำเนินชีวิตด้วยความยึดมั่นในความไม่ยึดมั่นนี่คือน้ำใจของพุทธสาวกฝ่ายที่เป็นคารวาสส่วนพระสงฆ์เราเนี่ยเป็นตัวอย่างเป็นชุมชนที่เรียกว่ามุ้งเล็กในมุ้งใหญ่ลอยตัวอยู่ในสังคมใหญ่มีชีวิตอาศัยคนอื่นจะต้องเป็นชีวิตที่พึ่งพาอาศัยวัตถุน้อยที่สุดทั้งนี้เกี่ยวพันกับเงื่อนไขทางสังคมเพื่อฝึกฝนให้พระภิกษุสามารถมีชีวิตเช่นนั้นอย่างนั้นเพื่อให้นักบวชของเราอุทิศเวลาและแรงงานไปในด้านกิจกรรมเกี่ยวกับธรรมได้เต็มที่ไม่มัวห่วงกังวลกับการแสวงหาวัตถุอย่างอื่นเพื่อทำตัวให้ชาวบ้านเขาเลี้ยงเราง่ายๆในฐานะที่เป็นผู้อาศัยการบำรุงของชาวบ้านพวกเราทั้งหลายไม่ได้ประกอบอาชีพด้วยตนเองอย่างหนึ่งและเพื่อดำรงภาวะความเป็นชุมชนอิสระที่พ้นจากอำนาจครอบงำแห่งระบบการทางสังคมได้มากที่สุดโดยที่การใช้แรงงานไม่เป็นไปเพื่อผลตอบแทนในทางอาชีพพวกเราทำงานได้มากถ้าเรามีธรรมะเราฉันข้าวกันเวลาเดียวเห็นไหมตื่นมาตั้งแต่ตีสองพอฉันข้าวสามสี่โมงกว่าเสร็จกลับไปล้างบาตรล้างอะไรฉันก็ฉันน้อยๆในภาชนะอันเดียวในบาตรเนี่ยวันละครั้งเดียวนี่มันก็ถูกแล้วคือเอาจากสังคมแต่ละน้อยให้สังคมมากๆเอาจากสังคมแต่น้อยปลดปล่อยตนเองจากพันธนาการค่านิยมของสังคมแล้วเรายังทำงานได้มากเสียงคล้องใหญ่สัญญาณขึ้นหลังจากล้างบาตรล้างอะไรนั่นคือเวลาแห่งการเสียสละของเราก็มาถึงการที่เราทำงานกันได้ทั้งวันแดดๆเนี่ยพัฒนาบริหารอารามทำอะไรต่ออะไรกันปลูกตั้งแต่หญ้ายันต้นยูงต้นยางเลี้ยงตั้งแต่ปลาซิวยันปลาบึกตั้งแต่นกกระจิบกระจาบยันนกยูงนกเงือกพวกเราทำได้ทั้งนั้นทำเพื่อให้ไม่ได้ทำเพื่อเอาแม้จะใช้แรงงานก็ไม่ได้ใช้ไปเพื่ออาชีพไม่เป็นไปเพื่อผลตอบแทนทางอาชีพ แต่เป็นไปเพื่อการให้เป็นไปเพื่อการปล่อยวางเป็นไปเพื่อการสิ้นสละกิเลสความเห็นแก่ตัวความขี้เกียจขี้คร้านโดยการที่ใช้แรงงานนั้นไม่เป็นไปเพื่อผลตอบแทนในทางอาชีพพระภิกษุทุกรูปไม่ว่าจะเป็นพระอรหันต์หรือปุถุชนก็ดำรงชีวิตตามหลักการอาศัยวัตถุในน้อยๆอยู่เพื่อทำให้มากเป็นอย่างเดียวกันและในขณะเดียวกันก็ไม่ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าทรงมุ่งหวังให้ชาวบ้านเป็นอยู่อย่างพระคือมันจะต้องทำให้ถูกชาวบ้านจะมาเป็นอยู่อย่างพระไม่ได้เขาก็ต้องกินมากต้องทำงานมากต้องเผื่อลูกเผื่อเมียเผื่อผัวอะไรต่างจึงไม่ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าทรงมุ่งหวังให้ชาวบ้านเป็นอยู่อย่างพระและก็ไม่ปรากฏว่าทรงมุ่งหวังให้พระเป็นอยู่เหมือนชาวบ้านและไม่ปรากฏว่าทรงมุ่งหวังให้ทุกคนจะต้องพากันมาบวชทั้งหมดไม่เคยมีในคำสอนเพราะนั้นมงเล็กในมงใหญ่มันก็ต้องเป็นมงเล็กๆไปดีๆการให้มีชุมชนอิสระซ้อนอยู่ในสังคมใหญ่เพื่อเป็นแรงดุลทางธรรมหล่อเลี้ยงธรรมะแก่สังคมและเป็นแหล่งอำนวยความหลุดพ้นจากปัจจัยครอบงำทางสังคมในเวลานั้นนั้นแก่ผู้ที่ต้องการและพร้อมที่จะพ้นออกไปคือคอยหล่อเลี้ยงถ้าผู้ใดปรารถนาทางนี้ก็ออกมาได้เพราะเหตุนั้นสังคมของพวกเราสังคมพระสงฆ์จึงแทรกซ้อนลอยตัวอยู่ท่ามกลางชุมชนใหญ่ๆอยู่ท่ามกลางชุมชนใหญ่ๆของพวกชาวบ้านชุมชนอิสระโดยนามธรรมถ้าชุมชนอิสระโดยรูปแบบก็คือพระสงฆ์องค์เจ้าอย่างพวกเราอย่างพวกอุบาสกอุบาสิกามาลองปฏิบัติธรรม3เดือนอย่างนี้ก็มาเป็นชุมชนอิสระมาเป็นมุ้งเล็กในมุ้งใหญ่อาศัยชาวบ้านคนอื่นเลี้ยงชีพลองดูแล้วก็ไม่ได้สัญญาผูกมัดรัดตึงว่าจะต้องทำอย่างนี้ไปตลอดชีวิตถ้าไม่สามารถประพฤติปฏิบัติได้ก็กลับไปอันนี้เป็นการฝึกสร้างสรรบุญญาบารมีว่าวิถีชีวิตแบบนี้มันเหมาะไหมที่เราจะกล้าเดินมาในขณะที่เรามีจิตใจกล้าหาญที่เขิบว่าจะต้องเดินทางนี้ก็มีพี่เลี้ยงมีสังคมชนิดนี้คอยหล่อเลี้ยงแก่จิตใจเราอยู่เราก็ไปได้นี่คือสังคมอิสระมุ้งเล็กในมุ้งใหญ่โดยรูปธรรมส่วนอิสระโดยนามธรรมก็ได้แก่สาวกสงฆ์ที่บางทีเรียกว่าอริยสงฆ์อันประกอบไปด้วยอริยชนทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตที่แทรกซ้อนลอยตัวอยู่ท่ามกลางสังคมใหญ่ของมวลปุถุชนเข้าใจหรือไม่เนาะหมายความว่าสังคมอิสระโดยนามธรรมนั้นก็คือผู้ที่เข้าถึงธรรมะที่เป็นชาวบ้านไม่ได้บวชโกนหัวนุ่งห่มผ้าเหลืองผ้าขาวแต่อยู่บ้านมีครอบมีครัวมีผัวมีเมียแต่จิตใจสูงส่งมากเข้าถึงธรรมระดับโสดาบันสกิทาคาอนาคามีเนอะไม่ใช่ไม่มีในสมัยนู้นก็มีสมัยนี้ก็เชื่อว่ามีทำประโยชน์ให้สังคมได้มากเลยลอยตัวอยู่ท่ามกลางสังคมใหญ่ของมวลปุถุชนนี่ละฐานนี้ก็เท่ากับบอกว่าสังคมอุดมคติมิใช่สังคมที่มนุษย์ทั้งหลายเป็นอย่างหนึ่งอย่างเดียวกันไม่ใช่ว่าทุกคนต้องมาบวชพระพุทธเจ้าว่าจิตที่มันหลุดพ้นทั้งอุบาสกและพระมันก็เหมือนกันเอวังวิมุตตะจิตตัสสะอุปาสกัสสะวัสสะสะตังเตนะภิกขุนาวิมุตติยานะยินจินานากะระนังวะทามิแปลว่าเราไม่กล่าวว่าอุบาสกผู้หลุดพ้นในขณะนี้จะแตกต่างกันเลยกับภิกษุผู้หลุดพ้นมาแล้ว100ปีมันเหมือนกันถ้าจิตใจหลุดพ้นเพราะนั้นสังคมในอุดมคติไม่ใช่สังคมที่มนุษย์ทั้งหลายจะต้องเป็นอย่างเดียวกันสังคมเช่นนั้นมันเป็นไปไม่ได้แต่สังคมอุดมคติเป็นสังคมที่มนุษย์ผู้มีพัฒนาการทางจิตใจทางปัญญาแม้จะแตกต่างกันแต่ก็กำลังก้าวไปสู่จุดหมายเดียวกันแม้จะแตกต่างกันแต่ก็ต้องอยู่อย่างกลมกลืนกันทั้งที่เป็นสังคมที่มนุษย์มีทางเลือกออกไปอย่างดีงามในเมื่อต้องการอยู่ในสังคมใหญ่ก็อยู่เป็นคารวาสในเมื่อต้องการจะออกไปสู่ชุมชนอิสระก็ออกไปเป็นนักบวช ในทางศาสนาพราหมณ์เขาเรียนแบบพวกเราอย่างพวกพ่อใหญ่แม่ใหญ่ออกมาจากบ้านมาอยู่วัดมาปฏิบัติธรรมเขาเรียกว่าวันปรัตชีวิตวันปรัตเรียกว่าชีวิตออกจากบ้านมาอยู่ป่าตอนหนุ่มตอนสาวตั้งแต่เกิดมาเขาเรียกว่าพรหมจรรย์ชีวิตที่จะต้องเชื่อถ้อยฟังคำพ่อแม่ประพฤติปฏิบัติตามต่อมามีผัวมีเมียมีเมียมีผัวมีครอบมีครัวเขาก็เรียกว่าคฤหัสถ์ต่อมาก็เป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็ออกจากครอบจากครัวเข้าป่าปฏิบัติธรรมเขาเรียกว่าวันปรัตเมื่อเขาออกเข้าใจธรรมะแล้วก็ออกไปเที่ยวสอนคนอื่นบอกลูกสอนหลานเขาเรียกว่าสัญญาสีชีวิตของเขาแบ่งเป็นสี่ขั้นตอนเขาเรียนแบบจากพวกเรานี่แหละที่นี่เราก็จะเห็นว่าพ่อใหญ่แม่ใหญ่ที่มานุ่งขาวห่มขาวจำศีลแปดอุโบสถประพฤติธรรมกินข้าวเวลาเดียวในกะละมังอันเดียวเจริญสมาธิภาวนากับพระสงฆ์องค์เจ้านี่แหละคือวันปรัตผู้ค้นหาความสงบในป่าอย่างนี้ก็เป็นสังคมที่เรียกว่ามุ้งเล็กในมุ้งใหญ่เอกแบบนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าในสังคมใหญ่ๆนั้นก็มีอิสระชนก็มีอริยชนชาวบ้านมีผัวมีเมียก็มีพระอริยเจ้าอยู่ในนั้นแต่ไม่เป็นรูปธรรมไม่เป็นรูปเป็นแบบกระนุ่งกางเกงนุ่งเสื้อผ้าแม้แต่ในโลกภาษีอ่านเอาไปอ่านดูจักรวรรดิสูตรโลกภาษีอ่านที่บอกว่าคนร่ำรวยหน้าตาเหมือนกันหมดทุกอย่างแต่ในขณะเดียวกันก็มีภิกษุสงฆ์เป็นจำนวนแสนมากกว่าของพวกเราเองพระพุทธเจ้าว่าในโลกภาษีอ่านนั้นคนทุกคนอายุยืนหน้าตาเหมือนกันสวยสดงดงามร่ำรวยเท่ากันไม่มีคนรวยคนจนแต่ในขณะเดียวกันก็มีพระภิกษุจำนวนมากนั่นก็แสดงว่าบุคคลเหล่านั้นก็ออกจากบ้านมาเป็นชุมชนอิสระพระอริยเจ้ามากในโลกภาษีอ่านว่าอย่างนี้เอาละทีนี้เราก็มาดูว่าสำหรับพระสงฆ์นั้นสำหรับผู้ที่ออกมาจากบ้านมาเป็นชุมชนอิสระมุ้งเล็กในมุ้งใหญ่จะต้องมีศีลแปลกแตกต่างไปกับผู้ที่อยู่ในบ้านศีล นี่มันจะมี227 8โกฏ4คืออะไรก็ตามมันใจเถอะศีล8ศีล10ก็ตามแต่ประมวลรวบยอดแล้วมันจะมีอยู่4ศีลคือ1ปาติโมกสังวรศีลศีลคือความสำรวมในพระปาติโมกเว้นข้อที่พระพุทธเจ้าห้ามทำตามข้อพระพุทธเจ้าอนุญาตประพฤติเคร่งครัดในสิกขาบททั้งหลายศีลอันนี้รักษาสำเร็จได้ด้วยศรัทธาต้องมีศรัทธาอย่างมากจะเป็นจะตายยอมตายจะรักษาไว้ให้ได้ศีลพวกนี้เรียกว่าปาติโมกสังวรปาติโมกสังวรนี้รักษาด้วยศรัทธาต่อมาศีลอันที่สองอินทรีย์สังวรคือการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจระวังไม่ให้บาปอกุศลทำเช่นความชอบความชังติดใจหรือขัดใจครอบงำเมื่อรับรู้อารมณ์ด้วยอินทรีย์ทั้งหกเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสถูกต้องกระทบใจรู้คิดเรื่องราวต่างๆมีสติกำกับอย่างนี้เลยว่าอินทรีย์สังวรยิ่งอยู่ด้วยกันมากๆคนเนี่ยก็จะได้ยินคำพูดก็จะได้มองเห็นกิริยาท่าทางการกระทำด้วยกันบางทีก็ไม่ชอบที่หน้ากันบางทีก็ไม่ชอบคำพูดกันบางทีก็รังเกียจละงอนกันในจิตในใจนี่ศีลประเภทเนี้ยอินทรีย์สังวรการสำรวมใจตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นศีลที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาอีกถ้าขาดสติศีลตัวนี้ก็ขาดผังทันทีเลยขาดพึ่งเลยเมื่อกี้เราพูดถึงปฏิโมกข์สังวรเว้นข้อพระพุทธเจ้าห้ามทำตามข้อที่พระพุทธเจ้าอนุญาตศีลข้อนี้รักษาให้บริบูรณ์ได้ด้วยศรัทธามั่นใจที่จะทำตามยอมเป็นยอมตายแต่ศีลอินทรีย์สังวรควบคุมอารมณ์เมื่อเสียงถูกหูตาเห็นรูปจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสใจรู้สึกนึกคิดเกลียดชอบรักชังรู้ทันแล้วปล่อยวางศีลข้อนี้ไม่สามารถรักษาให้บริบูรณ์ได้ด้วยศรัทธาแต่ศีลข้อนี้จะรักษาสำเร็จได้บริบูรณ์ได้ด้วยสติสตินะศีลข้อหนึ่งที่พูดถึงปฏิโมกสังวรศีลห้าศีลแปดศีลสิบ227ศีลปฏิโมกเหล่านี้รักษาได้ให้บริสุทธิ์ด้วยศรัทธาเชื่อมั่นใจจะทำได้แต่ศีลข้อนี้สูงขึ้นมาอีก สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้หลงไหลกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ไม่ให้กระทบกระทั่งขัดแย้งเกลียดชังกันทะเลาะกันต้องมีสติมากธรรมดาเรายังไม่ได้เป็นพระอริยะเจ้าไม่ได้เป็นพระอรหันต์ยังเป็นปุถุชนย่อมมีความรักย่อมมีความเกลียดย่อมมีความชังแต่นั้นเป็นเรื่องธรรมดาจิตที่มีสติควบคุมรักก็ไม่รักกับมันชังก็ไม่ชังกับมันยิ่งจะปล่อยยิ่งจะวางยิ่งจะสูงยิ่งจะส่งไม่หนักข้องขังใจขัดข้องเคืองใจไม่มีมันจะปล่อยมันจะวางอันนี้เรียกว่าอินทรียสังวรสิงคือการตำรวจอินทรีย์ตัวนี้จะบริสุทธิ์ได้ด้วยสติต่อมาสินข้อที่3อาชีวปริสุทธิสินสินคือความบริสุทธิ์แห่งการเลี้ยงชีพได้แก่การเลี้ยงชีวิตโดยทางที่ชอบธรรมบริสุทธิ์ไม่ประกอบการแสวงหาในทางที่ผิดเช่นไม่อวดอุตริมนุสธรรมหาเลี้ยงชีวิตโดยความบริสุทธิ์ไม่หลอกลวงชาวบ้านอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเตระฉานวิชาความรู้ที่มันขวางต่อพระนิพพานไม่ทำเด็ดขาดไม่เอ่ยปากขออาหารเพื่อตนเองบริโภคโดยไม่เจ็บไข้พระไปบิณฑบาตพวกเราไปบิณฑบาตนั้นไม่ได้เอ่ยปากขอโดยกายปรากฏกายให้เห็นเขาจะใส่ก็ใส่เขาไม่ใส่ก็แล้วไปเพราะพระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้พระไปเที่ยวขอสมสี่สมห้ามันจะเป็นการเลี้ยงชีวิตโดยทางไม่ถูกต้องนอกจากนั้นไม่หลอกลวงภาษาบาลีว่าทำกุหนากุหนาแปลว่าหลอกลวงเช่นทำแข่งแข่งคึ้มคึ้มให้เขาเลื่อมใสอย่างเนี้ยตัวเองทำอย่างหนึ่งแต่อยู่ต่อหน้าเขาทำอีกอย่างหนึ่งเนี่ยหลอกลวงไม่ทำละปนาภาษาบาลีว่าละปนาแปลว่าประจบเขากินไม่กระทำนิมิตเลดในต่างๆบอกเหล็กบอกคุยรดน้ำมนต์พ่นน้ำมันสกมอมเสกบาลเหล่านี้ไม่ทำนิเปสิกตาขู่เข็นกันแกล้งเพื่อให้เขายอมถวายปัจจัยขู่เห็นเขามีกันแกล้งเขามีอาศัยอำนาจบาทใหญ่บารมีเขาไม่ให้ก็จะเอาอย่างนี้ก็มีอย่างนี้ใช้ไม่ได้ท่านเรียกว่าเป็นการเบียดเบียนชาวบ้านภาษาบาลีว่านิเปสิกตาไม่เอาลาบต่อลาบเอาของน้อยไปแลกเอาของมากๆอย่างนี้เรียกว่าศีลอันหนึ่งอาชีวปริสุทธิศีลศีลข้อนี้จะรักษาให้บริบูรณ์สำเร็จได้ด้วยวิริยะด้วยความภาคเพียรภาคเพียรทุกข์ยากอดอยากลำบากก็จะภาคแต่เพียรไม่เล่นด้วยกับสิ่งที่มันไม่ถูกไม่ต้องศีลข้อที่4ปัจจยสันนิสิตศีลศีลที่เกี่ยวกับปัจจัย4ได้แก่การพิจารณาปัจจเวกอย่างเมื่อกี้เราจะกินอาหารปฏิสังฆาโยนิโสบินดาบาดังปฏิเสวามีเราย่อมพิจารณาโดยแยกคายและฉันบิณฑบาตนั้นศีลนะทำไปเล็กไปศีลบริโภคปัจจัย4ให้เป็นไปตามความหมายและประโยชน์คุณค่าที่แท้จริงของสิ่งนั้นไม่บริโภคด้วยตัณหาไม่ฉันอาหารให้เพียงเพื่ออร่อยเกิดกำลังพลังทางกายเพื่อเล่นเพื่อประดับเพื่อตกแต่งเพื่อมัวเมาแต่ฉันเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายให้มีสุขภาพดีมีชีวิตผาสุกทำกิจได้สบายไม่ใช่เพื่อปนเปลือเพื่อสนุกสนานมัวเมาศีลข้อนี้จะสำเร็จรักษาให้สำเร็จบริบูรณ์ได้ด้วยปัญญามันมีการรักษาให้สำเร็จได้ด้วยศรัทธาศีล5ศีล10ศีล8 227ที่เรียกว่าปฏิโมกสังวรศีลส่วนอินทรีย์สังวรศีลสูงขึ้นมาอีกคือควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจอารมณ์ใดที่กระทบกระทั่งที่จะก่อให้เกิดทุกข์หัดรีบปล่อยรีบวางเข้าเร็วๆอันนี้จะรักษาให้สมบูรณ์ได้ด้วยสติส่วนอาชีวะปริสุทธิไม่หลอกลวงชาวบ้านกินไม่ทำเลดในรถน้ำมนต์พ่นน้ำมันสักกระหม่อมเสกกระบาลบอกเลขเสกเลี้ยนผ้าปะเจียตะกุดทนของต่ำๆเตี้ยๆซึ่งไม่เป็นไปเพื่อการดับทุกข์สิ้นเชิงเป็นไปเพื่อหลอกลวงเขาเล่นเฉยๆไม่เอาอันนี้จะสำเร็จด้วยวิริยะคือเพียรทุกเจียนตายไส้ลากดินออกมาก็ไม่หากินกับสิ่งเหล่านั้นพวกเรา เมื่อตั้งในศีลในธรรมมันก็ไม่ยอมตายหรอกก็ต้องมีคนมีสติปัญญามาเลี้ยงมาดูสมัยก่อนผมมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆโอ้ยลำบากมากนะชาวบ้านยังไม่มีใครรู้ผมก็มาอยู่ก็มีพระเนร22รูป2ปี3ปีก็มีฝรั่งมาอยู่ฝรั่งแกก็กินอดกินอยากด้วยเหมือนกันชาวบ้านก็แถบนี้แหละบ้านแพทย์นนทับช้างวนไปเวียนมาบิณฑบาตกันฉันต้องเปลี่ยนกันอด15องค์เข้าไปอดอาหาร15องค์ออกมาฉันอาหารมันน้อยฉันพร้อมกันมันก็ไม่พอกินแต่พอเดี๋ยวนี้พวกคุณดูเถอะมันมากเลยมากจะเฟ้อพอจะเฟ้อแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นกิเลสมันจะมากขึ้นในธรรมะมันจะลดลงเพราะนั้นสำคัญมากๆคือมีศีลอีกข้อหนึ่งที่เรียกว่าปัจจยสันนิสิตศีลศีลตัวนี้เกี่ยวกับการบริโภคการใช้สอยสิ่งของให้รู้จักคุณค่าที่แท้จริงสิ่งของนั้นๆไม่บริโภคโดยตัณหา